knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. To Warszawa, program trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina pierwsza, 13 grudnia. Przed 40 laty wprowadzono w Polsce stan wojenny. Dzisiaj jest ta rocznica, dokładnie ta noc. Ale jesteśmy tu i teraz i mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Halo? Tak? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Kłaniam się Państwu i kłaniam się do wszystkich, którzy nas słuchają. No i chciałbym powiedzieć te pierwsze godziny tego stanu wojennego i jak to się stało, to tak się stało i później parę takich rzeczy, które miały miejsce. Mianowicie ja byłem chłopakiem 17-letnim, a w Rytonie z Elbląga, więc ja dojeżdżałem do szkoły. Jedziemy sobie godzina 20, tą słynną obecnie S-22, kiedyś betonówką, i przy zjeździe na Elbląg patrzymy, nie wierzymy, co jest. Jakieś czołgi, jakieś koksowniki, grzeją się żołnierze. Nikt nie przypuszczał, że to będzie akurat stan wojenny. No ale co, wyjechaliśmy na miejsce, poszliśmy do internatu i jak to chłopacy w sali leżymy i tak sobie rozmawiamy. Co to się dzieje? Co to wojsko robi? Dobrze, gdzieś ta godzina 23 leżymy i słyszymy potężny huk. Ziemia się trzęsie. Okazało się, że z Elbląga na Gdańsk jechały czołgi. I jeżeli kiedykolwiek Państwo pojedziecie siódemką pomiędzy Nowym Dworem Gdańskim a Elblągiem, to właśnie w tym dniu przed stanem wojennym, wprowadzeniem, gdy te czołgi szły w kierunku Gdańska, jeden z czołgów, a to była, tak jak ta przedmówczyni pani mówiła, siorczysta zima i śniegu dużo, zjechał właśnie z tej siódemki i no skąd mógł wiedzieć, że jakaś tam rzeczka będzie przy szosie. I więc wjechał na lód na tej rzece i lód się złamał i czołg się utopił. I chłopacy, ilu ich tam było, czy 5 osób, już nie pamiętam, czy 6 osób, żywcem się utopili w tym czołgu. I teraz jak Państwo będziecie kiedyś jechać, kto mnie słucha oczywiście, to zobaczycie właśnie, że tam stoi przy tej siódemce krzyż, warto się zatrzymać i przeczytać tablicę, która na nim jest umieszczona. I cóż, efekt następny był taki, rano wstajemy. To była niedziela. Nie, przepraszam, poniedziałek. To był poniedziałek. Już następnego dnia, tak? Niedziela, tak, niedziela. Nie, to niedziela, bo tak stan wojenny był. Tak, sobotę na niedzielę, okay, tak. Sobotę na niedzielę. Tak. No i oczywiście nie było teleranka. Na mieście, a że Elbląg, Gdańsk, Elbląg, czy tam Szczecin, to tu strasznie się działo. No, chłopacy, musimy zobaczyć, co się dzieje. Pusta, cisza, śmierdzi gazem. I dowiedzieliśmy się, że właśnie jest stan wojenny. Oczywiście wszyscy następnego dnia, dokładnie w poniedziałek, byliśmy odesłani z powrotem do domów. Ferie były przedłużone o 2 tygodnie dla nas. No i nastąpił powrót do szkoły. No działy się straszne rzeczy. Nie wiem, czy ci właśnie domowcy, czy oni jakieś środki dostawali, że tak reagowali na tych ludzi, tak no po prostu agresywnie. Łapanki były, tak jak można powiedzieć w czasie wojny. Łapanki były, ludzie byli wyłapywani, ludzie byli bici, ludzie byli spisywani, później płacili kolegia, że na przykład jak mój kolega był spisany na dworcu, jechał do domu, a później się okazało, że on miał kolegium, że był pod pomnikiem. No i takich kilku zdarzeń, które miały miejsce, to pamiętam, taka jest u nas ulica Tysiąclecia, szła pani z mężem i z dzieckiem. I proszę sobie wyobrazić, akurat to obserwowaliśmy, zgrupowani byli zomowcy, to było ich kilka sztuk. Jeden z nich po prostu wystrzelił petardę z gazem, która spadła pod ten wózek i wybuchła. Tak. I proszę sobie wyobrazić, ten mąż był tak rozścieczony, że podleciał do tego zomowca, złapał go za tak zwane fraki. No i tak mu przyłożył, że po prostu myśleliśmy, że będzie jakaś katastrofa, co się stanie, strzelanina albo coś. No i wszyscy pouciekaliśmy. Następnego dnia, wiadomo, szkoła nieczynna jest, na miasto nie wolno wychodzić, pełno policji, pełno wojska wszystkiego. Idziemy sobie do koleżanki. Wchodzimy do klatki i co widzimy? Za nami zomowcy lecą. No to my oczywiście na klatkę do góry poleciliśmy, a dziewczyny zostały na dole. No i ci zomowcy jak lecieli, zobaczyli, że dziewczyny są. Pod nogi im wystrzelili oczywiście petardę z gazem łzawiącym i pytają się, a gdzie ci polecieli, nie? A no, dziewczyny coś tam pokazali. No i ci za nami się puścili do góry na klatkę schodową. Taka starsza pani, naprawdę starsza pani, zobaczyła, że my biegniemy, otworzyła drzwi i chciała, chłopaki, szybciutko, chodźcie, uchronimy was. No i oczywiście tak się stało. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że no, nie ukrywam, my jako młodzieńcy, to pchaliśmy się generalnie do wszystkiego, a patriotyzm no, sam się budził w nas, bo to jest normalna rzecz w takiej sytuacji. I, no, a proszę powiedzieć, proszę powiedzieć, jak pan z perspektywy czasu to wspomina w tej chwili, co było taką jakby w pana, no jakby w tym spojrzeniu już teraz, taką największą stratą, a może coś też ta sytuacja pana czegoś nauczyła? Czy ma pan jakieś takie uogólnione zdanie na temat? To znaczy tak. Co mogło nauczyć? To mogło nauczyć, że mam dziwne wrażenie. Naprawdę dziwne wrażenie, bo zastanawiam się niejednokrotnie i nieraz z kolegami dyskutujemy, do czego w tej chwili to dążę. Czy do tego samego, co było przed 81 rokiem, czy nie. Tak jak przedmówczyni mówiła, że no były inne czasy, były lepsze czasy, pomimo że nic nie było, ale więź pomiędzy ludźmi była zupełnie inna. Ludzie byli, naprawdę wszyscy byliśmy tak zgrani, tak nastawieni, tak. No i proszę państwa, przede wszystkim liczyliśmy, że ta walka z tym ustrojem socjalistycznym, bo no powiedzmy szczerze, no komunizmu nie było. To był socjalizm, głęboki socjalizm, że ta walka z tym socjalizmem spowoduje, że zaświeci inny kolor słońca, jak to wszystko upadnie. Tak. No i powiem, że te czasy, myślę, że do 10 lat wstecz one były. A co jest teraz, to niech sobie każdy wnioski wyciągnie. Minął ten czas, minęło te 40 lat. Ukłony i chwała dla ludzi, którzy się przyczynili przede wszystkim do tego, że tak jest, a nie inaczej, że walczyli o tą wolność, walczyli o wszystko, walczyli o każdy skrawek, każdy kawałek, że tak powiem, można powiedzieć nawet ziemi, żeby po prostu ludzie mieli zupełnie inaczej niż było, tak jak było przez stany wojenne. I ja myślę, nawet może inaczej powiem, że do 89 roku, do 89 roku zaczęło się po prostu tak to wszystko poprawić, tak naprawiać. Więcej było towarów, praca była inna, lepsze były zarobki. No i byliśmy przekonani, że to właśnie się naprawiło i tylko teraz trzeba czekać, żeby to po prostu się wszystko ustabilizowało. No jest jak jest. No nie chciałbym, żeby jeszcze raz przeżywać ten stan wojenny, bo to była tragedia. Tak. I dzisiaj tak to wspominamy, bo właśnie ta rocznica wypada. Bardzo panu dziękuję za ten telefon i za to wspomnienie. Również dziękuję. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Państwu zdrowych, wesołych, podobnych świąt, to wszystkim. I panu. Dobrego, wszystkiego dobranoc. Wszystkiego dobrego, dobranoc. O moich latach, które odeszły i nie wrócą nigdy. I o ludziach, którzy na drugą stronę przeszli, a nadal są tuż, tuż. I tak wiele się stało i nie stało się nic. Milion twarzy i zdarzeń i to wszystko zaledwie szkic. Życie to krótki sen. Kiedy patrzę na moje dzieci, które niebawem pójdą sobie w świat, toż to całkiem niedawno było, kiedy ledwo chodził jeden z drugim z krzat. Matki mojej siwizna, jak dobrze, że jeszcze tu jest. Ojciec mój i ojczyzna, i gest, i szelest, i cisza. Życie to krótki sen. Tej nuty sentymentalnej ja się nie wstydzę. Piękno jest piękne na wieki, ja to wiem. Póki wiosna przychodzi, odchodzi i wraca, to wystarczy mi. Póki każdy wysiłek w miłość się obraca, sen na jawie mi się śni. Nasze myśli podniebne niech szybują wśród chwil. Słowa już niepotrzebne, tylko gest, cisza i ty. Życie to krótki sen. Życie to krótki sen. Życie to piękny sen. sen. Życie to krótki sen. Życie to krótki sen. Kwadrans po godzinie pierwszej, 13 grudnia, przed 40 laty wprowadzono stan wojenny. Dzisiaj ten dzień wspominamy i generalnie dzielimy się swoimi uczuciami i przemyśleniami dotyczącymi życia, jak zwykle w te poniedziałkowe noce. Mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja chciałbym z innej takiej perspektywy, jakby to powiedzieć, sceny z życia prowincji. Ja mieszkałem wtedy i działałem w Międzyrzeczu, to jest obecne województwo lubuskie, województwo bardzo, jak to mówiono wtedy u nas, czerwono. Tak, urwał nam się w tej chwili chwilowo kontakt ze słuchaczem. No, mam nadzieję, że za chwilę uda nam się ponownie nawiązać tę rozmowę. A teraz posłuchajmy utworu, który by też dobrze oddaje pewną taką naszą głęboką duszę naszego narodu, myślę. Pęka i muszę jechać, więc mnie żegnasz. lecz nie drży w dłoni mej twa ręka. I wyjechałam, zostawiłam, jak sen urwała się rozmowa. Błogosławiłam, przeklinałam Duholde Kunst. Więc tak, bez słowa. A może byśmy tak najmilsi wpadli na dzień do Tomaszowa? Może tam jeszcze z mieszkiem złotym ta sama cisza trwa wrześniowa? Spływa do warg kropelka słona, a ty mi nic nie odpowiadasz. Jesz zielone winogrona. I spróbujmy ponownie połączyć się. Czy... Tak, jest. Jestem cały czas, jest ale nie wiem tak. Na ile. Wspaniale. Rozpoczął pan to wspomnienie, tą opowieść od takiej lokalizacji. Jesteśmy w województwie lubuskim, Międzyrzecz, przepraszam. Tak. I co się działo? No i... Sam wprowadzenie stanu wojennego ja nie przeżyłem jakoś, chociaż byłem zastępcą komisji zakładowej w największym zakładzie w Międzyrzeczu, ale także byłem członkiem zarządu regionu, to już więcej, w Solidarności Gorzowskiej. Natomiast w środę mnie i koleżankę już tam pod Bzdurnymi obawami zwinęli, a szczęście zwinęli nas oboje, gdyż po prostu był łatwo, to był ich błąd chyba, że nas wypuścili równo, jak już zgasili strajk w Ursusie, to uznali, że już w województwie jest ustabilizowana sytuacja i nas rozpuścili, tych zabranych, a nie byliśmy widać na listach internowanych, które tam wiosną sporządzili. Tak. Natomiast ja dzwonię głównie w kategoriach empatii, tego co tam jedna z pań poruszyła, empatia. Tak. Empatia. No i ja teraz wracam do swojego szpitala, bo pracuję, jestem lekarzem, pracowałem w szpitalu i ja nie narzucałem się im, powiedziałem, że to jest trudna sytuacja, nie chciałem, żeby oni musieli okazywać wobec mnie czego cokolwiek, ale tak. Ale też i oni wymiękli i byli ode mnie o kilka metrów zawsze w odległości i tak czekali, co będzie. W ogóle z oddziału mi wyprowadzono wtedy tego 16 grudnia pod bronią, przez cały oddział mi prowadzili wśród pacjentów. Tak. I teraz powiem panu dwie rzeczy, empatię. Kto mi okazał empatię? Empatię okazała mi moja oddziałowa, która była zresztą żoną podoficera milicji. Ona była przerażona tym, co się dzieje i później było jej bardzo głupio, jak już wróciłem do pracy i tak dalej i tym podobne. I była bardzo lojalna, to dziwne, nie? Później także dyrektor, który miał oczywiście w czasie swojej działalności często spadł z spięcia i tym podobne. Mhm. Jak tylko się otworzyła furtka, żeby mnie wysłać do Warszawy na szkolenie, bo przed wyciem było wszystko to zawieszone, ale nagle w lutym otworzono, więc on mnie poza procedurami i pytaniami, sam ryzykując, wysłał, żeby mnie ochronić, bo wiedział, że prędzej czy później się do mnie dobiorą, albo ja jakąś głupotę ja będę u niego zrobię. Tak. Także tej empatii od niego otrzymałem. Natomiast jak w kwietniu wróciłem z tej Warszawy i miałem imieniny 3 kwietnia, tak idę, i taki podbiega do mnie jeden z moich kolegów. Mówi, słuchaj, muszę wyjechać, bo tego i tak, przepraszam, tylko ci tam powiem tego i tak dalej, i tym podobnie. Inni też tak jakoś nikt, a to wtedy się obchodziło się imieniny, nie? Nagle nikogo nie ma. Więc ja poszedłem do innego Ryszarda, bo ja mam imię na Ryszard ma. No i a tam patrzę, on jest tam, ten niby wyjechany, nie? To wtedy oczywiście, no... I to może niesprawiedliwie, ale on był stosunkowo porządny człowiek. Na pewno dużo bardziej porządny niż ci inni, którzy byli w ogóle jakimiś tam ormowcami czy innym, ale to już na całe życie mnie wobec niego jakoś tego. Okazało się, że wtedy mi zabrali mieszkanie i tym podobne. Takie pierdy smerdy. Ale nie chciałbym tu takiego bohatera grać, bo stosunkowo na mnie w tyle dostałem, bo jako lekarz i tak dalej. Być może, że mi cały czas mam poczucie naprawdę winy wobec robotników, którzy nie mając tego przebicia takiego medialnego, obrywali dużo bardziej niż tacy jak ja, lekarze, czy tam intelektualiści, czy jacyś profesorowie, czy inni, którzy może tam siedzieli w tych szczeblinkach, czy gdzie indziej, ale oni się upominano, a tych po prostu prano i pozbawiano ich jakichś no najbardziej podstawowych możliwości trwania, przetrwania i tym podobne. Tak. Także z tą empatią to na małych miejscowościach. Natomiast ja jeszcze taką jedną rzecz. Zauważyłem, że była taka szeptanka, że o, sam tam doktor, tam tego był solidarny. Więc ja bardzo unikałem, żeby pacjenci nie myśleli, że ja jestem jakiś politykierem, a nie doktorem, nie? Że może przez to fachowość jakąś swoją tracę, bo gdzieś coś takiego. Natomiast jak się coś działo, to oni tak do mnie przybiegali i mówili, panie doktorze, ale pan jest taki czujący. Czyli jak potrzebowali empatii, tak, to czuli, że empatię uzyskają właśnie od tych ludzi, którzy się w coś zaangażowali. No, takie różne. Czy udało się potem panu odzyskać to mieszkanie i... Nie, to też kolejna rzecz, bo przyszedł nowy dyrektor, bo tamtego dyrektora, który tak mnie chronił troszeczkę, wyrzucono, bo on rzucił legitymację partyjną, to mieszkanie było zawieszone. A on mi przywilił, to był jeden z najbardziej czerwonych ludzi tam w tamtej okolicy, bardzo wielki zbruk Solidarności. Tak. Nie chciałbym tutaj nazwiskami, ale był później senatorem z województwa zielonogórskiego. Ale i to dziwne, że o ile całkowicie się kłóciliśmy i nie zgadzaliśmy w względach politycznych, to on mnie traktował, bardzo, bardzo mnie szanował jako lekarza i psychiatrę i on mi przywrócił to mieszkanie. Ten właśnie on był tam nie tylko tym senatorem z tego z SLD i tam czy innych rzeczy, ale był także i w komitecie centralnym i tym podobne. I ten człowiek potrafił okazać jakoś mi szacunek, natomiast inni umykali. Nie? To było ten najbardziej na prowincji, bo co innego jest. W dużym mieście oni jeszcze mieli, ci ludzie, którzy w tym działali, dzwonią, mieli jeszcze jakąś grupę odniesienia. Ja nie miałem żadnej. Tak. Ja nie miałem żadnej. Tych dwóch czy trzech zamknęli, tamtych z tego, z innych zakładów pracy, mnie zostawili, ja się czułem fatalnie, dobrze by było, Jerzyku, dobrze, że my wzięli z Janką wypuścili, bo by uznali, że ja podpisałem jakieś tam oświadczenia i był skończony cywilnie. A tak to oboje byliśmy w jednym pokoju cały czas, nie rozdzielali nas jedno za drugie świadczyło, bo wiedziało, że nic nie było, a że nas tak łatwo rozegrać wtedy, i chyba się do takich metod też i gdzieś tam chwytali. Także to były takie sprawy, tak, to na jest... które się myślało, przepraszało się, że żyje, że żyją w wolności, a nie gdzieś w internacie. Aż ciągle mnie nawet nie zamknęli. Jak mnie tydzień, na ten jeden dzień. Aha, ciekawa rzecz była, bo tam ten jeden pan, który przedtem przyjmował ode mnie zgłoszenie tego, mówi, no to pan już jak na bombie. Rzeczywiście, od półtora miesiąca przedtem już czułem to, że tak może się zdarzyć. Miałem spakowane w reklamówce kalesony ciepłą, jakąś tam inną bieliznę, jakieś tam herbatniki, papierosy, chociaż nie palę, ale mówię, to jest najlepszy materiał wymienny, jak mnie zakiblują i tym podobne. I to mi pozwolili wejść do domu i to wziąć. Bo wzięli, tak jak mówiłem, z oddziału z pracy i pozwolili mi nawet zawiadomić dyrektora, że ja mam dyżur i że schodzę z dyżuru, bo żeby wyznaczył kogo innego, a to my sobie załatwimy. Nie, nic. Nie pozwolili takich rzeczy, żadnych rzeczy. Jak tam, to było zresztą straszne, odczucie, jak byłem tam, już na komendzie, jak wracali chłopcy już z rozpędzonego Ursusa i taka ta satysfakcja. Te takie wulgarne, ale jak oni ich ganiali, ta satysfakcja, jak oni ich rozbijali i tym podobne i wulgarnymi słowami. Tak, ja mówię, nie, no przecież ludzie tam, niektórzy teraz próbują, wtedy nam próbują, że oni byli stumanieni, nie wiedzieli co. Nie, oni się cieszyli tym. Te ZOMO, czy tam te inne interwencyjne, to byli ludzie, którzy byli uszczęśliwieni tym, jak ładnie dali za przeproszenie w pierdol i jak tam się spierdalali, nie? No. Tak, no. Bardzo dziękuję za tę opowieść. Ona tak uzmysławia nam, jak to rzeczywiście ta perspektywa małych ośrodków, czy małych miast, czy wsi była no, dużo trudniejsza z pewnych względów niż w wielkim mieście. I bardzo dziękuję za tę opowieść. I ja do teraz nie funkcjonuję jako człowiek ten, bo tylko jako, znaczy, czuję się, że mają poczucie winy, ale nic z tym, no ale wiadomo, ja nie to, żebym, bo tak jak powiedziałem, nie ucierpiałem poza tym wiele, poza tym właśnie tym, że mi zabrali, dzieci nie wiedziały co, bo to przecież byłem młody, miałem gdzieś całe 30, dzieci tego wygupione, patrzą co tutaj zabierają ojca, no jak to będzie, wróciłem po kilkunastu godzinach, zbijmy takie optymistyczne zakończenie. Jakieś z tych wszystkich przeżyć, to było też paskudne, wie pan co, z tych wszystkich przeżyć miałem takie jakieś takie neurasteniczne jakieś doznania sercowe, tachykardie i tak dalej. Po paru dniach zabrali mnie do izby przyjęć, czyją mnie i taka lekarka, która była zresztą lekarką policyjną na tej izbie przyjęć. Po co żeście to gówno przywieźli? To mi tak bolało. Lekarka o lekarzu, tak. Po co żeście to gówno przywieźli? Ja się od następnego dnia wypisałem, żeby nikt nie powiedział, że ja chcę umknąć przez chorobę. Mówię, walczyłem o to wszystko i tak dalej, bo dosyć ostro się stawiałem, zwłaszcza w tym ostatnim okresie. Ale także tej empatii to bardzo mało doświadczyłem. Tak, no to były rzeczywiście. To nie były łatwe chwile. Dobrze. Bardzo dziękuję, panie doktorze. I, proszę bardzo. I to życzę wszystkiego dobrego. Dobrej nocy. To pamięć trzymajcie, ale też nią nie katujcie, bo oni nie są w stanie tego poczuć. Jak się czuje człowiek, który chodzi po swoim zakładzie pracy i nagle wszyscy są bardzo grzeczni, i tylko oddziałowa, która jest przestraszona i mówi, panie doktorze, dobrze pan wrócił, a reszta jest wystraszona i woli się nie odzywać, nie? Tak. Pamiętajmy. Dobranoc. There's no way. Pozostałe 22 minuty do godziny drugiej. Słuchają Państwo audycji Trójka pod Księżycem. Mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Chciałam opowiedzieć, jak przyszli internować mojego męża. To znaczy nie wiedziałam, że go internują, bo w ogóle nic nie było wiadomo. Tak. Myśmy wrócili przed 12 w nocy, z soboty na niedzielę, od znajomych. Tyle cośmy się położyli spać. Była może gdzieś 10 po północy, jak był łomot do drzwi. On stał, otworzył, stało dwóch mundurowych milicjantów, no i kazali mu się ubierać. Więc on się zaczął ubierać, ja wyszłam do przedpokoju, patrzę, co się dzieje, no nic nie wiedział. Powiedzieli mu, że na zakład go biorą, bo on był szefem takiego działu wojskowego, to się jakoś tam specjalnie nazywało wtedy, bo pracował w zakładzie, który został zmilitaryzowany potem. Bo to były zakłady naprawcze przemysłu węglowego, więc ważna była to instytucja. Tak. Proszę pana, ubrał się, wyprowadzili go, a w międzyczasie, jak on się ubierał, to jeden z tych milicjantów wszedł do pokoju i mówi: o, jaki ładny dywan. Jak ładnie urządzone. A miał buty ze śniegu i z tymi buciorami wszedł na ten dywan. Nic na to nie powiedziałam. On porozglądał się, wyszedł do przedpokoju. Wyprowadzili męża i no jak wychodzili, to jeden z nich mówi: życzę pani dobrej nocy. A ja mu na to, że męża mi zabieracie i dobrej nocy mi życzycie. I czasnęłam drzwiami mu przed nosem, ponieważ jeszcze powiedziałam brzydkie słowo, którego nie będę teraz powtarzać. Tak. Ale wyjrzałam na korytarz, patrzę, a oni skuli męża. Z tyłu go z kajdankami skuli i sprowadzili na dół. Wyglądałam przez okno, mówię, gdzie oni go prowadzą. Patrzę, idą. A po śnieg był, bo to świeżo spadł śnieg. Po tym śniegu. W stronę takiego parku, przy którym mieszkamy. Ja mówię: Jezus Maria, czy oni go tam będą rozstrzeliwać, czy co? Okazało się, że tam stał maluch, do którego go zapakowali. Ich tam było czterech, on piąty w tym maluchu, w Fiacie 126P. No i pojechali. Nie wiedziałam, co robić. Pozbierałam się, ale coś mnie tknęło, że to ma związek z Solidarnością, bo mąż był przewodniczącym Solidarności na zakładzie. Tak. Ubrałam się i poleciałam do znajomego, o którym też wiedziałam, że też jest działaczem Solidarności. Ja mówię: dowiedzieli się, czy on jest, czy co się dzieje w ogóle. Zaszłam na, on mieszkał chyba na czwartym czy na piątym piętrze, bo my w takim wieżowcu mieszkamy, no i on też w takim wieżowcu na osiedlu. Idę po tych schodach, bo bałam się jechać windą, ja mówię, bo jak przyjadę na to piętro i wylezę, to tam może być kocioł i mnie zgarną. Szłam po schodach nasłuchując, tak. Czy tam się coś nie dzieje na górze, nie? Tak. No, ale nic się nie działo. Przyszłam do tego, do żony tego. Okazało się, że ten pan już coś wiedział i nie nocował w domu. Mhm. No i wróciłam do siebie. Położyłam się spać, o ile można było w ogóle spać w tym momencie, bo człowiek był roztrzęsiony cały. No i tak dotrwaliśmy do niedzieli, do rana. Poszłam do znajomych, zaprzyjaźnionych, wyniosłam z domu tą całą bibułę, która tutaj ale już, była. Ale już pani wiedziała, że jest stan wojenny, kiedy się pani zorientowała? Proszę pana, gdzieś się, bo włączyłam telewizor. A tu była cisza, nie, radio, przepraszam, radio i nadawali poważną muzykę cały czas. Leciała jakieś takie, muzyka poważna, nazwijmy to tak. Tak zwykle Chopin. Tak, tak. I proszę pana, i w jakimś momencie już potem był komunikat, że właśnie został ogłoszony stan wojenny, więc wyniosłam z domu to, co się dało wynieść, tą całą bibułę, nazwijmy to tak, do znajomych. Ja mówię, bo się spodziewałam rewizji. Na dodatek, przepraszam, bo mi zaszło w gardle. Na dodatek mąż działał w takiej sekcji strzeleckiej i miał w domu broń. O. No więc też się bałam, że tu przyjdą po tę broń. Tak. On zresztą jak go zabrali i na komendę wywieźli, to on, tam go przesłuchiwali wstępnie, to on powiedział, że ma w domu broń. A oni zresztą wiedzieli, bo oni robili wywiad tu wśród znajomych, sąsiadów, no kogo się dało, czy on się nie będzie bronił. Mm-hmm. Czy tej broni nie użyje w momencie, jak po niego przyjdą. Ale tej broni nie zabrali wtedy. Nie, nie, wtedy nie zabrali. Potem broń przyjechali, oj, dosyć późno, że tak powiem. Bo może chyba gdzieś dopiero w lutym. Aha. I proszę pana, i przyjechali do domu. W domu byli tylko synowie. Jeden miał 11, drugi 7 lat. I przyjechali, jeden z nich, ten starszy, pojechał z nimi do mnie do pracy. Mhm. Tam przyjechał ten milicjant. Zabrał mnie tutaj, przywieźli mnie do domu. Nie, ja przyjechałam swoim samochodem. A jeszcze w sobotę jechałam samochodem i zobaczyłam, że na stacji benzynowej tak jakoś pusto jest, nie ma kolejek, bo przecież były kilometrowe kolejki na stacjach benzynowych. Tak, do kanistrów. Tak, tak. I proszę pana, i zatankowałam, także miałam pełny bak paliwa i do kanistrów nie można było, tylko tankowali do samochodu. Do samochodu. Do kanistrów nie, w tym momencie nie. Mhm. Zatankowali, tylko do samochodów tankowali. Także mogłam się poruszać tym samochodem. Ale po broń to później przyjechali, to nieważne, ale powiem jeszcze inną sprawę. I w poniedziałek rano pojechałam do męża na zakład pracy, ale pojechałam tramwajem. Najpierw odwiozłam dzieci do znajomych, jechaliśmy tramwajem. I tramwaj jak się zatrzymał w pewnym miejscu, tam był taki rozjazd. Były tory tramwajowe w prawo i w lewo pod most. I ten rozjazd zaczęli czyścić. Myśmy się zatrzymali, bo nie można było przejechać, bo tam czyścili te rozjazdy. I ten młodszy syn mówi, mamo, a czemu oni to czyszczą, te rozjazdy? A w tramwaju był ścisk, ludzie stali stłoczeni, cisza, spokój, wszyscy się bali, bo nie wiadomo, co się będzie działo. Tak. I syn się pyta, czemu oni czyszczą? Ja mówię, wiesz co, bo tędy będzie jeździł tramwaj pancerny. I on tak się na mnie patrzy. I ja mówię, no przecież wiesz, co to jest pociąg pancerny? A on mówi, no wiem. No ja mówię, a teraz jest stan wojenny, będzie jeździł tędy tramwaj pancerny. Ludzie się odsunęli, zrobiło się koło nas pusto. Żeśmy jak dojechali, gdzie było trzeba, wysiedliśmy, bo wiozłam dzieci do znajomych, bo przecież szkoła była nieczynna. I proszę pana, i stamtąd poszłam na zakład pracy męża. i do dyrektora powiedzieć mu, że mąż nie przyjdzie do pracy, bo go w nocy zwinęli. Tak. Tam już było ostre pogotowie, tam był strajk na zakładzie, proszę pana. Pan dyrektor, ja mówię, że nie przyjdzie, nie będzie miał usprawiedliwienia, bo niech pani przyjdzie, jakie zaświadczenie. Ja mówię, panie dyrektorze, no kto mi da jakieś zaświadczenie, jak go w nocy zwinęli. Tak. Ale poszłam tam na zakład, tam ludzie się zabarykadowali w jednej z hal, ale mnie jakoś tam wpuścili na tą halę. Ja powiedziałam, że męża zwinęli w nocy, że jest taka i taka sytuacja. A oni mówią, czy gdzieś strajkują jakieś, czy ja coś wiem, że strajkują jakieś zakłady. Ja więc nie wiem, bo koło kopalni przejeżdżam, ale tam cisza, spokój, nie było widać. A czy już jakoś kiedy się pani udało dowiedzieć, jaki jest los męża, gdzie jest mąż? Proszę pana, więc dopiero się dowiedziałam gdzieś po świętach, ale wcześniej, bo w piątek, bo to w niedzielę był ten stan wojenny, w piątek zrobiłam paczkę dla męża, jakieś tam jedzenie, bieliznę i coś na zmianę, ubranie, jakieś tam sweter, koszulę. I poszłam z tym do komendanta wojennego miasta. Mhm. Ja mieszkam w Bytomiu, to było dosyć duże miasto i jest zresztą, ale było dużo zakładów przemysłowych przecież. 5 kopalń i 2 huty. I proszę pana, poszłam do tego komendanta miasta z tą paczką. Tak. On się mieścił w obecnym urzędzie miejskim i tam stali żołnierze, warta była przed tym, pilnowali, ale my z tą paczką wpuścili. Ja mówię, mogłam tam bombę wnieść i wysadzić to całe towarzystwo w powietrze i dobrze by było, bo mnie nikt nie zrewidował, nie pytał, co to za, ja niosę tu za pakunki. I pytam się tego komendanta, czy gdzie ja się mogę coś dowiedzieć o mężu, bo go wzięli w nocy wtedy. A on mówi, proszę pani, ja nie wiem, ale wie pani, bo to chwilę trwała ta rozmowa, ale było tak, że na końcu on powiedział, wie pani, ale moja żona też nie wie, co ze mną się dzieje. Ja mówię, proszę pana, ale pana żona wie, gdzie pan jest i że jest pan w odpowiednich warunkach, a ja nie wiem, co się z moim mężem dzieje, gdzie on jest i w jakich warunkach przytrzymywany. Tak. No i nic się nie dowiedziałam, wróciłam do domu. No i tak to było, proszę pana. Ale i dopiero w czasie świąt, tak? Była pierwsza informacja? Nie, po świętach, chyba po nowym roku dopiero się dowiedziałam. Przyszedł list od męża. Ja się dowiedziałam, bo mąż napisał list. Pozwolili, on był w zaborzu internowany. I tam stamtąd dostałam list od niego i on mi napisał, gdzie jest. Ja z kolejną paczką pojechałam tam do tego zaborza. Co się ustałam na tym rozie przed bramą, żeby mnie tam wpuścili, to tylko ja wiem. Proszę pana, no ale udało mi się tam tę paczkę zostawić. Z nim się nie widziałam, tylko mogłam paczkę zostawić. Paczka była spisana jak się spisuje dzieciom na wakacje, jak wyjeżdżały na kolonie, to im się tam w walizce pisało, co tam mają. W tych walizkach. Ja wpisałam wszystko, co w tej paczce jest. Ci klawisze byli zdumieni, powiedzieli do męża, ale pana żona cwana mówi, że tak to opisała, a ja mówię, ja to opisałam, żeby nic nie zginęło, żeby to, co ja dla niego dałam, żeby to do niego dotarło. A kiedy mąż po pół wyszedł? roku, w czerwcu dopiero, 11 czerwca go zwolnili i 11 czerwca wyszedł, także pół roku był internowany, bez jednego dnia. Mógł wrócić do pracy? Proszę pana, nie mógł wrócić do pracy. Został zwolniony, no bo przecież go nie było w pracy, więc go zwolnili. Za nieobecność. Wypłatę ostatni, tak, za nieobecność. Bo nie było żadnego usprawiedliwienia, bo ja nie miałam żadnego, że tak powiem, papierka, że on jest internowany. Bo to on tam dostał potem w zaborzu. Ale jak w tym zaborzu był, to potem w marcu chyba, albo w kwietniu, w każdym razie już na wiosnę, przewieźli go do Kokotka, taki, tu koło Lublinca, taki jest, był ośrodek wypoczynkowy przedsiębiorstwa budowy szybów i tam do tego ośrodka iluś tam internowanych wywieźli i zrobili pokazówkę, w jakich to świetnych warunkach ci internowani przebywają. No, także ten. Ale on wyszedł na przepustkę, był w maju, jakoś był na przepustce. Jakoś no, tak. Się wypuściło na parę dni, no. A potem wrócił z powrotem. Także to są wciąż te żywe wspomnienia. O, proszę pana, bardzo smutne wspomnienia. Tak. Dobrze, nie będę przeciągać, może jeszcze ktoś czeka. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Wzajemnie dziękuję. Dobranoc. Dobranoc. Co miałem na niedługie, niedługie władanie. A ogniowi zapisuję moją myśl i niech kwitnie, niechaj kwitnie. Ogień. Tęsknoty to jest rzeczy zbędne. To, co zostanie, kropla wody, niech krąży między niebem a ziemią, niech będzie deszczem przezroczystym, a procią żywiołom czterem to, co miałem na niedługie, niedługie władanie. Nie powrócę już do źródła, nie powrócę. Nie powrócę do źródła spokoju. Irena Dan, Dariusz Pieruk i Szymon Sławiński. Dziękujemy Państwu za wszystkie wspomnienia. Wspomnienia sprzed 40 lat, dzisiaj bowiem 13 grudnia, rocznica wprowadzenia stanu wojennego. To były wspomnienia trudne, ale tak naprawdę, w każdym bądź razie ja takie odniosłem wrażenie, budujące. Życzymy Państwu dobrej nocy i do usłyszenia za tydzień. Program Trzeci Polskiego Radia. Może się obrazicie, ale z tego, co naokoło widzę, to...